Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 6η ο Μάιος και με ένα τραγούδι του Ισπανικού εμφυλίου ξεκινώ σήμερα. Έτσι λιγάκι για την αλητεία που λένε για το σπάσιμο. Όποιες και αν είναι οι πολιτικές εξελίξεις, τα τραγούδια θα είναι εκεί πάντα να μας δικαιώνουν και να μας δίνουν το δίκαιο στη δικιά μας την πλευρά. Να το θυμάστε αυτό. Γιατί για την αλητεία, να σας πω, να εξηγηθώ αμέσως. Και γιατί θα ακούσουμε σήμερα ισπανικά τραγούδια και πολλά από αυτά να αναφέρονται στον Ισπανικό εμφύλιο και σε όσα ακολούθησαν. Στην Ισπανία είναι το βλέμμα μας σήμερα και δυστυχώς δεν είναι μόνο το δικό μας το βλέμμα στην Ισπανία, είναι και του Άδωνη Γεωργιάδη, του Αδόνιδος Γεωργιάδη και όλων των νεοφιλελεύθερων τύπων αυτών που θεωρούν ότι η αποχώρηση του Podemos, του Iglesias από την ηγεσία του Podemos και από την ενεργό πολιτική στα 42 είναι, πώς το είπε χθες ο Άδωνης, είναι το μήνυμα που στέλνουν οι φίλοι μας οι Ισπανοί στη δική τους αριστερά, ότι η αριστερά συνολικά μπαίνει στο χρονοντούλαπο μάλιστα. Van a degustar una extrema crueldad. Somos los mejores en atormentar. Somos los mejores en martirizar. Nuestras fiestas populares. Καλά, καλά, καλά, καλά, κύριε Άδωνη, κατεβείτε, κατεβείτε λίγο, διότι έχει ο καιρός γυρίσματα. Η ιστορία, όλοι, αν δεν έχετε ασχοληθεί με τις διεθνείς εξελίξεις της Ισπανίας, είναι ότι στις περιφερειακές εκλογές και ιδιαίτερα στην Μαδρίτη, την πρωτεύουσα, το κόμμα της κυρίας Αγιούσο, έτσι λέγεται τώρα, το κόμμα το οποίο εκπροσωπούσε η κυρία Αγιούσο, η περιφερειάρχης εκεί στην Ισπανία, στην Μαδρίτη, κατετάγει πρώτο με πολύ μεγάλη διαφορά και μαζί με τους ακροδεξιούς θα είναι στην ηγεσία της τοπικής εκεί κοινότητας, της τοπικής περιφέρειας, ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος ο Ιγκλέσιας, ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, που παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης, συγκυβερνούσε με τους σοσιαλιστές του Σάντσεθ, παραιτήθηκε για να κατέβει στις περιφερειακές εκλογές στη Μαδρίτη και να αλλάξει τα πράγματα. Τη Μαδρίτη που παραδοσιακά είναι πάρα πολύ συντηρητική, έχασε παταγωδός, κινήθηκε γύρω στο 7%. Όλα αυτά τώρα τα ισπανικά έχουν ένα καθρέφτισμα εδώ στα δικά μας, και γιατί ο Iglesias ήταν μαζί με τον Τσίπρα στα μπαλκόνια το 2015, θυμάστε το ΣΥΡΙΖΑ Podemos Venceremos, όλοι τα λέγαμε τότε, να βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και δεν βγήκε το γλυκό, παιδιά, ούτε εδώ ούτε εκεί. Αυτό τώρα είναι βούτυρο στο ψωμί του Αδόνιδος και όλων των τύπου Αδόνιδος πολιτικών της δεξιάς παράταξης. Διότι σου λέει, να τα παιδιά, ορίστε, η αριστερά μπαίνει στο χρονοντούλαπο, όπως το είπε με λίγο παπανδρεϊκή φρασεολογία εχθές το πρωί στην τηλεόραση του Αντένα. We'll be right back. Η κυρία Ισαβέλ Δίας Αγιούσο είναι η εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος, η οποία κατέγραψε τεράστιο ποσοστό, πάνω από 45%, και μαζί με τους ακροδεξιούς του Vox, γιατί μόνη της δεν φτάνει, θα διοικούν την περιφέρεια της Μαδρίτης για τα επόμενα χρόνια. Η Ισαβέλ Δίας Αγιούσο είναι ο θηλυκός Τραμπ της Ισπανίας, έτσι έχει ονομαστεί, με ένα απόλυτα λαϊκιστικό λόγο, και με την πανδημία, την αντίδραση μάλλον στα μέτρα εναντίον της πανδημίας να είναι το κύριο προφίλ της. Αρνήτρια των μέτρων, αρνήτρια των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στους Ισπανούς, άκουσε το λαϊκό αίσθημα και κατέβηκε στις εκλογές με σύνθημα «Στη δική μου την περιφέρεια», ήταν ήδη περιφερειάρχης της Μαδρίτης, «Στη δική μου την περιφέρεια δεν θα κλείσουν τα μπαρ, έχουμε όλοι δικαίωμα για μία μπύρα μετά από μία κουραστική μέρα στη δουλειά». Έχει πάρα πολλές ομοιότητες, έχει πάρα πολλά καθρεφτίσματα, να το πω έτσι, η κατάσταση στην Ισπανία με την κατάσταση στην Ελλάδα και με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή εδώ είναι μια τσιγκάνικη μπάντα από την Βαρκελόνη, η Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, οι οποίοι στην αρχή τραγουδούν ένα βαλκανικό και μετά μια δική τους διασκευή, για αυτό που ακούσαμε στην αρχή, το Ay Carmela, το εμβληματικό τραγούδι του Ισπανικού εμφυλίου. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, και άντε τώρα να τα βάλεις σε μία σειρά και να εξηγήσεις, να πάρεις λίγο ό,τι μπορεί να σου δώσει ως δίδαγμα, ως πολιτική πρακτική και πολιτική ειδησιογραφία, αν θέλετε, η Ισπανία αυτό του Σαββατοκύριακου που πέρασε και των εκλογών που έγιναν εκεί, για να το κάνεις δικό σου, για να το μεταφράσεις, να δεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ελληνική πραγματικότητα και για την στάση των κομμάτων απέναντι στα πράγματα και ιδιαιτέρως δε απέναντι στην πανδημία. Να στενοχωρήσω λίγο τον Άδωνη. Ας ξεκινήσουμε για τη σύγκριση, με τη σύγκριση Ποντέμος και Πάμπλο Ιγκλέσιας, με ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Δυστυχώς για τον κύριο Άδωνη, δυστυχώς βεβαίως και για την αριστερά στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι άλλου Παπά Ευαγγέλιο, άλλοι θα στενοχωρηθούν από εκεί. Αλλά ξεκινώ με την ανάγνωση του Άδωνη για το γιατί ήταν λάθος, του Αδώνηδος, ναι, συνεχώς πρέπει να το λέω έτσι, αυτό είναι το σωστό. Κάνει ένα λογικό άλμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει ένα λογικό άλμα συγκρίνοντας τον Τσίπρα με τον Ιγκλέσιας. Οι ίδιοι θέλησαν να συγκριθούν κάποια στιγμή, είναι αλήθεια αυτό, μόνο που ξεχνάει ότι πήραν διαφορετικούς δρόμους από ένα σημείο και μετά, διότι ο Ιγκλέσιας δεν κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός, έφτασε μέχρι το 20 και κάτι της 100 στην Ισπανία και αναγκάστηκε να συγκυβερνήσει με τους σοσιαλιστές. Ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και αναγκάστηκε να υπογράψει μνημόνιο, και από την φάση της πλατείας Συντάγματος με τις υψωμένες γροθιές και τις αγκαλιές του Πάμπλο με τον Αλέξη, φτάσαμε μετά από λίγο καιρό ο Πάμπλο να λέει ευτυχώς η Ισπανία δεν είναι Ελλάδα, η Ελλάδα είναι ένα προτεκτοράτο. Αυτά τα έλεγε όταν ο Αλέξης υπέγραφε μνημόνια. Μουσική. guerra que combatimos, rumba y rumba y rumba y rumba, la rumbera, rumba y rumbera, deberemos combatir. Αλλά και ο Αλέξης μην νομίζετε ότι του τη χάρισε από ένα σημείο και μετά, διότι μετά γίνανε εκλογές και ενώ οι αντίπαλοι ήταν ο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας του Ποντέμος, κέρδισε ο σοσιαλιστής. Έλα που πανηγύριζε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ για την μεγάλη νίκη του σοσιαλισμού έναντι της συντήρησης κλπ. Και το ότι ήμασταν κάποτε μαζί με τον Πάμπλο πάνω στις εξέδρες και σφίγγαμε τις γροθιές και αγκαλιαζόμασταν, έλα μωρέ, κάτι μικρές λεπτομέρειες από το παρελθόν τώρα δεν χρειάζεται να ασχολείσαι. Τι θέλω να πω, ότι όποιος έχει μνήμη χρυσόψαρου μπορεί να πιστεύει ότι η κατάληξη του Ποντέμος και του Ιγκλέσιας θα είναι η ίδια με αυτή που θα έχει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη, πάντως αυτή δεν θα είναι. Και να σας πω το γιατί. Μην ετοιμάζεστε ή του ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίσετε και να νιώσετε δικαιωμένοι, γιατί ούτε σας συμφέρει η εκτίμηση, το συμπέρασμα, τουλάχιστον αυτής εδώ της μικρής και ταπεινής εκπομπής. Es que ya se acaba el día cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día. Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας στην Ισπανία δεν κατάφερε να υποκαταστήσει τους σοσιαλιστές και δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινωνικό κέντρο, αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα ΠΑΣΟΚ. Δεν κατάφερε να γίνει ΠΑΣΟΚ στη θέση του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν, συνθλιβόμενος ανάμεσα στο εκεί ΠΑΣΟΚ και στη δεξιά, πλέον βλέπει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Και το δήλωσε χθες και είναι προς τιμήν του η δήλωση αυτή, ότι πλέον χρειάζεται μια ανανέωση το κόμμα μας και ναι, ακόμα και στα 42 του φεύγει να πάει να ζήσει την ζωή του με τη σύντροφό του στην βίλα των 600.000 ευρώ που του στήχησε πάρα πολύ και πολιτικά. Και δεν ήταν ενοικιαζόμενο στο Σούνιο, ήταν βίλα ιδιόκτητη με δανεικά. Encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Ο Τσίπρας πάλι εδώ, παιδιά, έχει βάλει άλλο στόχο. Δεν έχει βάλει στόχο να συνεργαστεί με την σοσιαλδημοκρατία. Έχει βάλει στόχο να γίνει η σοσιαλδημοκρατία και ενδεχομένως να το έχει ήδη πετύχει. Βάλτε τα ανάποδα τα κόμματα για να καταλάβετε λίγο το σχήμα. Στη θέση του μεγάλου σοσιαλιστικού κόμματος και του Σάντσεθ, βάλτε τον Τσίπρα σήμερα σε ό,τι αφορά την αντιστοιχία με την Ισπανία. Και στη θέση του μικρού Ποντέμος, που όμως μπορούσε να είναι χρήσιμο σε μια συγκυβέρνηση, βάλτε το κοινάλ της Φόφης, το μικρό και ταπεινό έτσι όπως κατάντησε και το οποίο με τίποτα δεν θέλει να μπει στον κουβά αυτό, διότι ο άλλος παίρνει το μαγαζί, να σας το πω έτσι απλά. Αυτός είναι ο στόχος. Ο Τσίπρας λοιπόν δεν θέλει να γίνει Ιγκλέσιας, θέλει να γίνει Σάντσεθ. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay. Το αν θα το καταφέρει εκλογικά μένει να το δούμε. Κάποια στιγμή έφτασε κοντά, άρχισε να ξεχνά τα της αριστεράς και να πηγαίνει προς την σοσιαλδημοκρατία. Και όταν πας προς τα εκεί, ξέρετε, μετά αρχίζεις και μνημόνια να ψηφίζεις και ιδιωτικοποιήσεις να αποδέχεσαι και καταστρατήγηση των όρων των περιβαλλοντικών για πολλές επενδύσεις να κάνεις τα στραβά μάτια, να κάνεις ότι δεν βλέπεις ότι καταστρατηγούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και άλλα και άλλα τέτοια μικρά και ωραία, και το ελληνικό να ψηφίζεις, θυμάστε τι ωραία τέτοια, ναι. Gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando. Όχι ότι ο Ιγκλέσιας δεν έβαλε νερό στο κρασί του, φυσικά, και όχι ότι όταν χλέβαζε τον Τσίπρα ότι κάνει προτεκτοράτο την Ελλάδα, ότι δεν έβαζε και αυτός νερό στο κρασί του, μόνο που το έβαζε από τη θέση του αδύναμου. Σε αυτή την περίπτωση εδώ, τουλάχιστον με τα εκλογικά ποσοστά, ο Τσίπρας είναι ο δυνατός, η Φόφη είναι ο αδύναμος πόλος σε αυτή την ενδεχόμενη κοινή άθρηση των ποσοστών των δύο κομμάτων, των προοδευτικών, ας τα πούμε έτσι, για να μην ερεθίζω πολύ με το αριστερά και με το ακραίο κέντρο, και κάνοντας αυτό τον παραλληλισμό να καταλάβετε τι ακριβώς, να καταλάβουμε τι ακριβώς αντιστοιχεί στην κατάσταση της Ισπανίας και στην κατάσταση της Ελλάδας. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι, μάγια πριλό του κόσμου πίκρα πέρο πατάει στα χείλη. Αι, γαρουφαλό. Αι. Παρένθεση εδώ για τις μουσικές. Το προηγούμενο ήταν το Γκαλορόσο Γκαλονέρο, Γκαλορόχο Γκαλονέρο, Κόκορας Κόκκινος, Κόκορας Μαύρος, ένα τραγούδι της δεκαετίας του 60 του Τσίκο Σάντζες Φερλόζιο, το οποίο συμβόλησε πολλούς από τους εκείνης της εποχής αλλά και των προηγούμενων εποχών αγώνες ενάντια στον φασισμό. Αν εμείνα γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει, μαύρο κρασί να πιούμε, το φεγγάρι έχει μεθύσει. Αι, γαρουφαλό. Αι, γαρουφαλό. Και αυτό εδώ είναι το Γαρυφαλό μου, το τραγούδι της Ελένης Βιτάλη, στην ίδια ακριβώς πάνω μουσική και με σαφή αναφορά στον άνθρωπο με, τον, με το γαρύφαλο, φυσικά, στον Νίκο Μπελογιάννη. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι, μάγια πριλό του κόσμου πίκρα πέρα πατάει στα χείλη. Αι, γαρουφαλό. Αι, γαρουφαλό. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1973 μέσα στην δικτατορία ή προς το τέλος της δικτατορίας, με την μουσική να υπογράφει τότε ο Αργύρης Κουνάδης. Παρόλο που ήταν ισπανικό τραγούδι, υπήρχε μία αναφορά που έλεγε ότι αναφέρεται σε παραδοσιακό ισπανικό, χωρίς βεβαίως να αναφέρει τον πραγματικό δημιουργό, και τότε πέρασε από την λογοκρισία. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Εις μνημόσυνον» και περιλαμβάνεται στην συλλογή των τραγουδιών εκείνης της εποχής που πέρασαν από την λογοκρισία. No hay milicia, no con miedo. Εδώ οι Ιταλοί μπάντα Μπασότη τραγουδούν για το 5ο Σύνταγμα, επίσης ένα τραγούδι του Ισπανικού εμφυλίου. De España, la flor más loca del pueblo. Con el quinto, el quinto, el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para la línea de fuego. Φυσικά Φυσικά το πέμπτο σύνταγμα δεν είναι ένα τυχαίο σύνταγμα, είναι η πέμπτη φάλαγγα, η εντός της πόλης της Μαδρίτης. Ναι, αυτής της Μαδρίτης για την οποία συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, με την κυρία Αγιούσο πια στο τιμόνι της ξανά και ενδυναμωμένη μαζί με τους ακροδεξιούς. Μία πέμπτη φάλαγγα που από μέσα τότε υπονόμευε τους δημοκρατικούς αγώνες, ο όρος πια χρησιμοποιείται πολιτικά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αυτή την κυρία Αγιούσο που λέτε την χαρακτηρίζουν σήμερα κάποια μέσα ενημέρωσης μέχρι και πασιονάρια. Δεν ξέρω αν πρόκειται περί ηλιθιότητας, να μην τους θεωρείτε ηλίθιους τους δημοσιογράφους σε αυτήν εδώ τη χώρα, μάλλον περισσότερο σε διατεταγμένη υπηρεσία. Βεβαίως, ξέρεις, καμιά φορά και η αμορφωσιά και η ελλιπής γνώση, καμιά φορά και αυτή μπορεί να κάνει τη δουλειά της και να σε εκθέσει. Αλλά όταν σε εκθέτει τόσο πολύ, πώς να το πω, είναι λίγο τρανταχτό, είναι κάπως να ντρέπεσαι λιγάκι. Διότι την χαρακτηρίζουν πασιονάρια, σας διαβάζω τίτλο, η πασιονάρια Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο. Ποια είναι η νέα πασιονάρια της Ισπανίας που ξύπνησε τη δεξιά και έδιωξε τον Ιγκλέσιας, από το Άι Εφημερίδα είναι ο τίτλος. Βρε χαϊβάνια, βρε, πώς, τι να σας χαρακτηρίσω, τι να σας πω. Ανοίξτε λίγο. Θα μου πεις, μπορεί να το κάνουν και επίτηδες. Δεν ξέρεις, πες, κάτι θα μείνει. Αυτά ήταν κόλπα παλιά που κάναν στην Ινδία. Καμιά φορά μπορεί και να είναι σκόπιμο. Μπορεί να μην είναι απλή ανοησία και ηλιθιότητα. Try to betray us. Ποια ήταν η πασιονάρια, βρε άθλιε συντάκτη του Άι Εφημερίδα? Ποια ήταν η πασιονάρια για να χαρακτηρίσεις έτσι μία ακροδεξιά, μία τραμπική, μία αρνήτρια του κορονοϊού και των μέτρων, μια γυναίκα η οποία προφανώς ρέπει προς την άκρα δεξιά και που θα συνεργαστεί μια χαρά μαζί της για να κυβερνήσει την Μαδρίτη. Ποια ήταν η πασιονάρια για να την χαρακτηρίσεις έτσι? Η Ντολόρες Μπάρουρη ήταν η γυναίκα που συμβόλησε τον αγώνα κατά του Φράγκου. Του Φράγκο, Ισπανίδα κομμουνίστρια πολιτικός, καταγόμενη από τη χώρα των Βάσκων, η γυναίκα που έμεινε στην ιστορία για την αντίστασή της κατά του φασισμού στον Ισπανικό εμφύλιο, αλλά και μετά και στα χρόνια του Φράγκο. Πέθανε το 1989 η Μπάρουρη, η πασιονάρια, λουλούδι του πάθους δηλαδή. Δικά της συνθήματα, δικές της φράσεις είναι το «καλύτερα να πεθάνεις όρθιος παρά να ζεις γονατιστός», «καλύτερα να είσαι χείρα ενός ήρωα παρά σύζυγος ενός δειλού» και βεβαίως το «δε θα περάσουν» το «νο πασαράν» στη μάχη της Μαδρίτης. Όπως καταλαβαίνετε, το να χαρακτηρίσεις την κυρία Αγιούσο πασιονάρια είναι σαν να χαρακτηρίζεις τον Άδωνη Άρη Βελουχιώτη. Αλλά δεν βαριέσαι, πες, κάτι θα μείνει. Πες στο πόπολο ότι η αριστερά κλείνεται στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Αν είναι να την κλείσει κάποιος, θα την κλείσει ο ίδιος ο Τσίπρας την αριστερά στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Όχι ο Παύλο Ιγκλέσιας και όχι ο ισπανικός λαός. Aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza, seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo. Αφήστε όμως τα βαριά πολιτικά και τα νοήματα και την αριστερά και τη δεξιά και πάμε στα πιο εδώ τα τετριμένα, τα δικά μας, τα καθημερινά, τη ζωούλα του καθενός και του καθενός Έλληνα και του καθενός Ισπανού. Η κυρία Αγιούσο λοιπόν, γιατί σας έλεγα οι συγκρίσεις και τα καθρεφτίσματα με όσα συμβαίνουν στην Ισπανία είναι αρκετές και ίσως είναι και χρήσιμες οι συγκρίσεις αυτές για να καταλάβουμε και εδώ στα δικά μας τι γίνεται. Η κυρία Αγιούσο λοιπόν απέρριψε την πολιτική Σάντσεθ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού και στην περιοχή της, είπε ούτε lockdown, ούτε τα μπαρ θα κλείσουν, ούτε θα υπάρξουν αυστηρά μέτρα. Ο κόσμος έχει κουραστεί, ο κόσμος θέλει να βγει έξω, ο κόσμος δεν μπορεί να πειθαρχήσει πια στα μέτρα. Σας θυμίζει κάτι αυτό εδώ για τα δικά μας? Τα μπαρ και τα εστιατόρια που και σε εμάς άνοιξαν εδώ με δόξα και τιμή επιτρέπεται να λειτουργούν ήδη από τον Φεβρουάριο, όταν έκλειναν στην υπόλοιπη Ισπανία. Στην Μαδρίτη επιτρεπόταν να λειτουργούν και λειτουργούν μέχρι σήμερα, διότι ήταν απόφαση της τοπικής κυβέρνησης και μπορούσε να το κάνει. Κανένας εκεί δεν ήθελε τις απαγορεύσεις, κανένας δεν ήθελε τα μέτρα για τον κορονοϊό και βεβαίως ήταν αυτό ακριβώς που ήθελε να ακούσει ο λαός, το πόπολο στην Ισπανία, και του το έδωσε η κυρία Αγιούσο και ανταμείφθηκε φυσικά. Η Αγιούσο που εκπροσωπούσε το Λαϊκό, εκπροσωπεί το Λαϊκό Κόμμα στην συγκεκριμένη περιφέρεια, βγήκε πρώτη με πάνω από 45%. Οι υποψήφοι του Σάντσεθ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που επέβαλαν τα μέτρα σε όλη την υπόλοιπη Ισπανία, πάτωσαν. Και τα συμπεράσματα δικά σας. Έλα τώρα εδώ στα δικά μας και δώσε μόνος σου απάντηση στο γιατί, ρε παιδί μου, έχουμε 2.093 κρούσματα χθες και μάλιστα με πολύ λίγα τεστ σχετικά, με περίπου τα μισά από ό,τι κάνουμε σε μια κανονική ημέρα. Γιατί ενώ έχουμε 2.000 πλάς κρούσματα και γιατί έχουμε 96 θανάτους, κοντά στους 100, ανοίγουμε τα πάντα τα οποία τα κλείσαμε όταν είχαμε μόνο 1.500 κρούσματα και όταν είχαμε μόνο 20 θανάτους στην χώρα? Μήπως γιατί ο κόσμος αυτό που ζητά είναι η άρση των μέτρων, και επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί και επειδή αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις και επειδή δεν γίνεται αλλιώς πια, είναι ασφαλές ότι θέλει ο κόσμος? Και αν ψάχνεις να βρεις γρήγορα το αποτέλεσμα και να βρεις γρήγορα το λαμπερό σου μέλλον, μην ανησυχείς, θα σου το πω εγώ. Γιατί στην Ισπανία είναι ήδη μπροστά. Την ψήφισαν την κυρία, βγήκε πανηγυρικά, έστειλε τον Ιγκλέσια στο σπίτι του. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, τόση δα, ότι η περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα, η περιοχή δηλαδή στην οποία επέβαλε την μη τήρηση των μέτρων, είναι η δεύτερη σε υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης στην Ισπανία στον κορονοϊό. Λεπτομέρειες θα μου πεις, δεν βαριέσαι, και είναι η πρώτη σε αριθμό διασωληνωμένων στις εντατικές στα νοσοκομεία της Ισπανίας. Θέλεις τώρα να καταλάβεις γιατί ανοίξαν τα πάντα? Γιατί το αίτημα, το λαϊκό, είναι αυτό που οδηγεί τις εξελίξεις και όχι η επιτροπή του κυρίου Τσιόδρα, η οποία παρεμπιπτόντως έχει και το ακαταδίωκτο. διάλειμμα μικρό εδώ. Και στο γυρισμό έχουμε να πούμε για τον Τζο Μπάιντεν, να πάμε και μέχρι την Αμερική μια βόλτα, και για τις πατέντες των εμβολίων που από εχθές αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδος δηλαδή, μεσημεριάτικα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλαξαν την ατζέντα, άλλαξε την ατζέντα περί της στρατηγικής των κρατών σε ό,τι αφορά την παραγωγή εμβολίων και από άλλες εταιρείες με το σπάσιμο της πατέντας. Θα σας πω αναλυτικά πιο κάτω. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 5η και 6η ο Μάιος, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Η 5η, 6η Μαΐου είναι η μέρα απεργίας φυσικά και κακώς ξέχασα να το πω από την αρχή. Σε αυτή την περίεργη Πρωτομαγιά που την τιμούμε δύο φορές και τιμώντας τη δύο φορές τη χάσαμε όλους διόλου, τα λέγαμε και στις χθεσινές πίσω σελίδες αν ακούσατε. Σήμερα πάντως είναι πολλής κόσμος στους δρόμους, μάλλον περισσότερος από όσους ήταν στην Πρωτομαγιά της ΓΕΣΕΕ, στην Πρωτομαγιά της 4ης Μαΐου που έθεσε κολλητά στις άλλες αργίες με απόφαση της κυβέρνηση και που τσακωθήκαμε ακόμα και για αυτό, για το πότε θα την γιορτάσουμε. Σήμερα στους δρόμους είναι οι ΑΔΕΔΗ, οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι το εργατικό κέντρο της Αθήνας, είναι οι εργαζόμενοι σε πρωτοβάθμια σωματεία, είναι τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά, το ΜΕΡΑ 25 βεβαίως, το ξέχασα πριν την Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά. Είναι πολλής κόσμος, απεργούν τα πλοία, απεργούν τα τρόλεϊ, τα τραμ, το μετρό, ο ΙΣΑΠ. Απεργούν οι αεροπορικές, οι εργαζόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες, απεργούν σε πολλούς κλάδους. Βεβαίως το κύριο ζητούμενο είναι το εργασιακό νομοσχέδιο του κυρίου Σούπερμαν Χατζηδάκη, της τούρτας δε αυτούνου που είχε τη φάτσα του εκεί, που έχει ξεπουλήσει και τον Ολυμπιακή και την ΔΕΗ και, και τις συντάξεις έχει περιλάβει τώρα και φυσικά ετοιμάζεται να καταργήσει και το 8ωρο στην πράξη. Και αυτό είναι, πως το είπε ο Τσίπρας, η μητέρα των μαχών. Μόνο που με λιγοστές ελπίδες πηγαίνεις στη μάχη. Γιατί ακόμα και αν σήμερα έχει κόσμο στην πορεία, δεν φαίνεται να είναι εκεί και σε διάρκεια και με παλμό και με δύναμη ο κόσμος. Και ας με συγχωρήσετε για την απεσιοδοξία, την εξέφρασα και χθες. Μακάρι να είναι αλλιώς τα πράγματα και μακάρι να κάνω εγώ λάθος. Και το κοινάλ καλέ, άντε το ξέχασα, να είδατε, με έχει παρασύρει η κατάσταση στην Ισπανία και δεν βλέπω τους εδώ συσχετισμούς ή μάλλον δεν βλέπω τους αντίστροφους εδώ συσχετισμούς. Και το κοινάλ είναι στους δρόμους σήμερα και θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά. Εν Εμείς σήμερα βαδίζουμε με ισπανικές μουσικές, κυρίως από τα τραγούδια του ισπανικού εμφυλίου, αλλά και πιο σύγχρονα. Αυτή εδώ είναι η Αμπαρανόια φυσικά. Λοιπόν, σας έλεγα όταν τελείωνε το πρώτο μέρος της εκπομπής για την βόμβα Biden, έτσι ονομάστηκε από χθες, διότι ζήτησε, το αυτονόητο, ζήτησε να αρθούν οι πατέντες για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και να τερματιστεί η πανδημία. Να μπορούν δηλαδή να φτιάξουν και άλλες εταιρείες και μάλιστα με χαμηλότερο ίσως κόστος, ως γενώσιμα αυτή την τεχνική που έτσι και αλλιώς χρησιμοποιούμε για πάρα πολλά φάρμακα, να μπορούν να φτιάξουν την, να πάρουν τη συνταγή, για να στο πω απλά, να σας το πω απλά, για τα εμβόλια, και να φτιαχτούν περισσότερα, γρηγορότερα και να καλύψουν όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό και χώρες όπως η Ινδία που υποφέρουν στην παρούσα φάση. Προφανώς οτιδήποτε ξεστομίζεται από το στόμα του Αμερικανού Προέδρου, κάθε Αμερικανού Προέδρου, είναι ιδιαίτερας σημασίας ζήτημα και ανοίγει μια ατζέντα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το είπε η εκπρόσωπος του Biden στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το συγκεκριμένο ζήτημα το έθεσε, και προφανώς ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ασκώντας πίεση προς τις εταιρείες. Μέχρι να το δούμε να συμβαίνει, κρατάτε μικρό καλάθι, για να είμαστε ειλικρινείς, για να μην πάρουν και τα μυαλά σας αέρα ότι αύριο μεθαύριο, ας πούμε, ξαφνικά ήρθε ο σοσιαλισμός, βρε παιδί μου, και ξαφνικά λύσαμε το ζήτημα του παγκόσμιου τραστ των φαρμακευτικών εταιριών, και ότι επειδή το είπε ο Biden ξαφνικά τα λύσαμε όλα. Αλλά είναι ένα βήμα και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Κρατάτε όμως και μικρό καλάθι. Ίσως οι πιο εκπαιδευμένοι από εσάς στην παρακολούθηση εννοώ της επικαιρότητας, να θυμάστε ότι αυτό το θέμα το συζητήσαμε εδώ αρκετές φορές μέσα στην πανδημία, μέσα σε αυτούς τους 15-16 μήνες περίπου που ζούμε με τον κορονοϊό. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, το αν θα σπάσουν οι πατέντες και αν θα μπορέσει, όχι ως χώρα η Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον ως Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι που να πάρει ευχή, που το θυμόμαστε μόνο όταν πρέπει να τηρήσουμε τους όρους των μνημονίων και όχι όταν είναι για το συμφέρον των λαών. Ας το θυμηθούμε και μία φορά, το είχε βάλει και το είχε βάλει σωστά ο Τσίπρας το συγκεκριμένο ζήτημα πριν από μερικούς μήνες, και τότε ο Μητσοτάκης τον χλέβαζε, αν το θυμάστε και αυτό. Το έχω παρακάτω το ηχητικό, αλλά να σας κάνω μια εισαγωγή. Να σας πω ότι η μεγάλη αυτή συζήτηση έβαζε ζητήματα κομβικά για τον καπιταλισμό, παιδιά. Πράγματα με τα οποία δεν παίζεις. Δεν παίζεις έτσι εύκολα. Δεν μπορείς τώρα να πετάς εσύ ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Δεν μπορείς ξαφνικά να πας να σπάσεις το τραστ των εταιριών, να ανατρέψεις τον καπιταλισμό, να ανατρέψεις τη ροή του χρήματος και το αόρατο χέρι αυτό της αγοράς που κάνει κουμάντο στα πάντα και στη ζωή σου φυσικά, και να πεις εσύ τώρα ποιος η Ελλαδίτσα, η μικρή, ένας Τσίπρας, μια αριστερά που θέλει να λέγεται αριστερά ενώ είναι σοσιαλδημοκρατία. Άστο τέλος πάντων τώρα με τους ορισμούς, το θέμα είναι η ουσία. Μπορούσε, υπήρχε δυνατότητα, υπήρχε τρόπος να σπάσεις τις πατέντες των εμβολίων, να αφαιρέσεις κέρδη από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες μέσα σε αυτό το πόλεμο τον υγειονομικό, που είναι και πόλεμος οικονομικός ταυτόχρονα, και να κάνεις εσύ του κεφαλιού σου μια μικρή χώρα ή ακόμα και μια μικρή μικρούλα Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να τα βάλει με τις εταιρείες. Απαπαπαπα, πιπέρι στο στόμα. Και ξαφνικά έρχεται και το λέει ο Biden αυτό. Ο πρόεδρος της Αμερικής, ο πλανητάρχης, και ξαφνικά άρχιζες να κοιτιέσαι δεξιά και αριστερά. Ρε εσείς, αυτός μας αδειάζει, αδειάζει όλο τον νεοφιλελευθερισμό. Εδώ τι λέει, ακόμα και μόνο που το λέει, ακόμα και να μην γίνει. Και μόνο που το λέει δημιουργεί πρόβλημα στο μαγαζί. Πού πας ρε Τζο, πού πας ρε κουμπάρε. Ακούστε, ακούστε την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή όταν ο Τσίπρας του συζητούσε αυτό το σπάσιμο των πατεντών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα για να παραχθούν πιο φτηνά εμβόλια. Ακούστε τι απαντούσε τότε στο Τσίπρα και θα μπορούσε με μια έννοια να το απαντά και στον Μπάιντεν αυτή τη φορά. Γιατί δεν παίρνετε, λέει, τις πατέντες των εμβολίων ώστε να παράγονται εδώ από ελληνικές εταιρείες. Πάλι καλά που δεν μας ζητήσατε να κρατικοποιηθεί η Pfizer και η AstraZeneca με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Πάρ' το τώρα αυτό και βάλ' το στα μούτρα του Τζο Μπάιντεν να το τρίψεις, αγαπητέ Κυριάκο. Άσε ρε Τζο τώρα που θα μας πεις, πάλι καλά που δεν μας είπες να ξανακατέβει ο Ελλάς να πάρει την Αθήνα και το Σύνταγμα. Και άσε τώρα ρε γατάκι. Αυτή εδώ είναι η κλάση φυσικά με τις ισπανικές τους βόμβες. Και έτσι που λέτε, η συζήτηση για το σπάσιμο της πατέντας των εμβολίων άνοιξε και άνοιξε για τα καλά και μάλιστα από τα χείλη που μετρούν περισσότερο. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς, τι να κάνουμε, στο παγκόσμιο χωριό μας από τα χείλη του Προέδρου της Αμερικής. Άντε τώρα να μαζέψεις όλους αυτούς, που έχουν βγει και έχουν πει ότι παιδιά δεν σπάνε οι πατέντες των εμβολίων. Τι είναι αυτά που λέτε, άντε τώρα να μαζεύεις αδόνιδες και όλο το λοιπόν συρφετό που έχει δώσει τα ρέστα του προς την άλλη κατεύθυνση. Και έχεις τον πλανητάρχη, όταν θα του συναντήσεις μεθαύριο τι θα του πεις. Πάλι καλά που δεν μας είπες να καταργήσουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο τις φαρμακευτικές εταιρείες και να τις ιδιωτικοποιήσουμε. Άσε ρε Τζο, γατάκι. Granada. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Το θέμα πάντως, είτε πάρει στα σοβαρά την αποστροφή του Αμερικανού Προέδρου και τη στάση, την αλλαγή στάσης της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε δεν την πάρει στα σοβαρά. Το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνεις, δυστυχώς. Δεν προλαβαίνεις διότι έχεις μπροστά σου το καλοκαίρι, έχεις το ορόσημο του ανοίγματος του τουρισμού στις 15 Μαΐου, επειδή έτσι θέλουν οι τουριστικοί πράκτορες, και πας η θυσία, πρέπει σε εκείνο το σημείο να είσαι έτοιμος για να αντιμετωπίσεις και τα κύματα των εισερχόμενων τουριστών. Ενώ εσύ θα έχεις δύο, ίσως και παραπάνω, ίσως και τρία, ίσως και τέσσερα, τα χιλιάρικα εννοώ, το να μετράς τα κρούσματα καθημερινά και να θεωρείς ότι είναι καλύτερη η κατάσταση. Αλλά είναι και η σπανίδα η Αγιούσο που λέγαμε πριν, που κέρδισε με αυτό ακριβώς, διότι ο λαός έχει κουραστεί και δεν μπορεί πια να περιμένει και χρειάζεται να λειτουργήσει η οικονομία, και αν αυτό μετράει σε ψήφους είναι πιο βαρύ από το να μετρήσει σε ζωές. Κι όμως έτσι είναι. Proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we will set this valley free for we're through. You will never find peace with these fascists. You will never find friends such as we. So remember. Αυτός εδώ είναι ο Γκούντι Γκάθρι φυσικά, που τραγουδά για τη μάχη της Χαράμα, η οποία δόθηκε τον Φεβρουάριο του 1937, μια μάχη που χάθηκε για τους δημοκρατικούς, μια από τις πιο ιστορικές μάχες του Ισπανικού εμφυλίου και που έκρινε την επικράτηση των δυνάμεων του Φράνκο, δυστυχώς, στην Ισπανία. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. All this world is like this valley called Jarama, so green and so bright and so fair. No fascists can dwell in our valley, nor breathe in our new freedom's air. From this valley they say that we're going, do not hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free for we're through. Το τραγούδι λέει ότι αν και χάθηκε η μάχη της Χαράμα, σε αυτή τη γη εδώ, σε αυτή τη κοιλάδα, δεν θα σταθούν οι φασίστες. Δυστυχώς ωστόσο οι φασίστες στάθηκαν από το 1939 μέχρι το 1975 περίπου, που βασίλευε στην Ισπανία ο Φράγκο, και οι μνητές του, οι νοσταλγοί του, είναι έτοιμοι ξανά σήμερα με το κόμμα τους, το Vox, την αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, τη δική μας, να συγκυβερνήσουν με το Λαϊκό Κόμμα. Βλέπε Νέα Δημοκρατία στην Ισπανία, τουλάχιστον θα συγκυβερνήσουν στη Μαδρίτη και ενδεχομένως να κερδίζουν πόντους σιγά σιγά στο πολιτικό παιχνίδι και έναντι των σοσιαλιστών. Υπό το πρίσμα πάντως της πανδημίας, η ιστορία της Ισπανίας, τα γεγονότα στην Ισπανία δίνουν άλλα διδάγματα, όχι μόνο πολιτικά, δείχνουν και διδάγματα κοινωνικά. Η Ισπανία είναι μία από τις χειρότερες χώρες σε ό,τι αφορά την πανδημία. Εννοώ, έχει από τα χειρότερα νούμερα, από τα χειρότερα στατιστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το πώς έχει αντιμετωπίσει την πανδημία. Ακριβώς επειδή υπήρχαν κυρίες σαν την Αγιούσο και κύριοι φυσικά, που έβλεπαν ότι ο λαός κουράστηκε από τα μέτρα και ότι ο λαός δεν θέλει μέτρα. Και αφού δεν θέλει μέτρα, ας πεθάνουν όσοι είναι να πεθάνουν για να ζήσει η οικονομία και για να προχωρήσει η ανάπτυξη. Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Για να σας δώσω μια σύγκριση, στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων έχουμε 10.764 νεκρούς μέχρι σήμερα. Στην Ισπανία, που είναι περίπου όπως 4 Ελλάδες, 48-46 εκατομμύρια, οι νεκροί δεν είναι τετραπλάσιοι, είναι εφταπλάσιοι από της Ελλάδας, οχταπλάσιοι σχεδόν, 78.566 μέχρι χθες. Thank you. σε εκείνο το μαγικό αριθμό του θανάτους ανά εκατομμύριο, που όντως δείχνει, ασχέτως από τη σύγκριση του πληθυσμού, δείχνει μια τάξη μεγέθους για το πόσοι άνθρωποι πέθαναν ανά εκατομμύριο, εκείνο τον αριθμό δε που πανηγύριζε ο Άδωνης, πολύ τον μελετάω σήμερα, τρομάρα του, εκείνο τον αριθμό που όταν ήταν 126 ανά εκατομμύριο για την Ελλάδα πανηγύριζε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σήμερα λοιπόν σε αυτό τον δείκτη η Ελλάδα είναι στο 1037. Για κάθε εκατομμύριο πληθυσμού πεθαίνουν 1037 άνθρωποι. Η Ισπανία είναι αρκετά πιο πάνω σε αυτό τον αριθμό. Είναι στο 1680. Θα μπορούσε, θα μου πείτε, ο Άδωνης, αντί να συγκρίνει τον Iglesias με τον Τσίπρα, να συγκρίνει αυτά τα νούμερα, να βλέπει το λαμπερό μέλλον της Ισπανίας, άσχετα από το αν η αριστερά θα μπει στο χρονοτούλαπο, να βλέπει το πού θα πάνε τα κρούσματα, οι θάνατοι στην Ελλάδα, ειδικά εν μέσω ανοίγματος, εν όψη του τουρισμού και εν μέσω άρσης των περιοριστικών μέτρων. Αλλά αυτά δεν είναι και πολύ χρήσιμα να τα πεις στην τηλεόραση. Καλύτερα να ταΐσεις λίγο το δικό σου πόπολο με μια νίκη, έστω και αν είναι στο πεδίο του φαντασιακού, μια νίκη της νεοφιλελεύθερης λογικής, της δεξιάς, της νέας δεξιάς, αυτής που κυριαρχεί πια στο παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, έναντι της κακιάς, της βδελιρής αριστεράς. Έλα εδώ τώρα ξανά στα δικά μας και έλα να βάλεις ξανά την ερώτηση αυτή. Πώς γίνεται, ρε αδερφέ, με τα 1526 κρούσματα όταν ανακοίνωσες το lockdown, ενώ ημερήσια κρούσματα, να μπαίνεις για 2-2,5 μήνες σε περιοριστικά μέτρα και να βγαίνεις από τα περιοριστικά μέτρα όταν είναι 2.000 τα κρούσματα και μάλιστα με τους μισούς ελέγχους, που σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες, αν κάνεις κανονικά γύρω στους 50-60 χιλιάδες ελέγχους όπως κάνεις κάθε μέρα, γιατί χθες ήταν με 33.000 τεστ 2.000 τα κρούσματα, αν φτάσεις στα διπλάσια λογικά θα είσαι στα 4. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνεις στο lockdown με 1.500 και να βγαίνεις από το lockdown με 4? Πώς είναι δυνατόν για το άνοιγμα του τουρισμού να μην συνεδριάζει καμία επιτροπή, αυτή που έχει το ακαταλόγιστο και το ακαταδίωκτο, και να είναι μόνο κυβερνητικές οι αποφάσεις ή να είναι μόνο αποφάσεις προερχόμενες απ' έξω? Πώς είναι δυνατόν όταν μπαίνεις στο lockdown να έχεις 20 θανάτους και 277 διασωληνωμένους και όταν βγαίνεις από το lockdown να έχεις 96 θανάτους και, μισό λεπτό, 765 διασωληνωμένους? Πώς είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις για το άνοιγμα των καφετεριών, στις ταβέρνες, στις οργανωμένες παραλίες που ανοίγουν, στα σχολεία, στα κέντρα αισθητικής, βεβαίως μην το ξεχάσω, στα πολυκαταστήματα, στον τουρισμό που έρχεται από τις 15 του μήνα? Πώς είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις σε όλα αυτά και να μην βρίσκεται μία φωνή λογικής από την άλλη πλευρά που να πει ότι όχι, είναι πρόωρο ακόμα και ότι δεν μπορείς και ότι ακόμα δεν έχεις φτάσει στους εμβολιασμούς, γιατί αυτό είναι το μεγάλο σου όπλο, σε σταθερό, σε ικανό κοινωνικό επίπεδο να αποτρέψει μια υπερχόμενη καταστροφή. Διαβάστε, ακούστε λίγο και την αντιπολίτευση. Ποιος είναι αυτός που λέει σήμερα όχι ρητά και στεντόρια στο άνοιγμα όλων αυτών των δραστηριοτήτων? Κανένας. Δυστυχώς, κανένας. Και αν ψάχνετε την απάντηση στο γιατί, είναι στην κυρία Αγιούζο, εκεί στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Επειδή αυτό που θέλει ο λαός, αυτό που δεν στοιχίζει σε ψήφους, είναι το άνοιγμα, με κάθε κόστος, ακόμα κι αν είναι οι ζωές μας. Απλά και ξεκάθαρα είναι τα πραγματάκια και μην τα παιδεύετε με πολλές αναλύσεις, ούτε με πολιτικό πρόσημο, ούτε με αριστερά, ούτε με δεξιά, ούτε με σοσιαλδημοκρατία, ούτε με νεοφιλελευθερισμό. Με τίποτα από αυτά δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με καθαρό υπολογισμό πολιτικού κόστους. Ψηφαλάκια τα λένε στο χωριό μου εμένα αυτά. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Ay, quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque si... Και με self-test βεβαίως και με ατομική ευθύνη βεβαίως, μπόλικη πάρε να έχεις στο self-test τα επίσημα νούμερα, τα ξαναβάλανε στην ανακοίνωση του ΕΟΔΗ που σας έλεγα χθες ότι τα κρύβουνε. Λοιπόν, σε 54.936 που δήλωσαν ότι το self-test τους βγήκε θετικό, τελικά μετά τον επανέλεγχο μόλις οι 7.304 από τους 55, γιατί είναι 54.900, από τους 55 μόνο οι 7.000 ήταν όντως θετικοί. Ποσοστό επιτυχίας σε ό,τι αφορά το τεστ, ποσοστό αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τα θετικά τεστ, ήταν 13,2%. Βάλε τώρα με το νου σου το ποσοστό επιτυχίας στο αρνητικό, αυτό που δεν το επανελέγχεις και πας στη δουλειά, στο σχολείο, στο δημοτικό από την άλλη εβδομάδα. Δεν θα ανοίξουν, λέει, τα νηπιαγωγεία. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε self-test. Όχι επειδή υπάρχει κίνδυνος συνολικά. Más de un año y ya te he olvidado. Me deseo buena suerte, no volver a verte y que me vaya bien. Adiós mi corazón, y que te den por ahí. Que no me supiste. Και ένας θάνατος στα συμβάντα τα ημερήσια. Ένας θάνατος μιας γυναίκας 44 ετών από την Θεσσαλονίκη, η οποία πριν από 14 ώρες πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Όχι για να σας τρομοκρατήσω, όχι για να σας βάλω σε σκέψεις καν, αλλά κυρίως για να αντιμετωπίσεις μπροστά σου το φαινόμενο αυτής της μίας, της ελάχιστης πιθανότητας, που όταν έρχεται στην δική σου πλευρά η πιθανότητα, τότε το πράγμα αλλάζει. Είναι ο δεύτερος θάνατος που καταγράφεται μετά από εμβολιασμό με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Δεν θέλω εγώ να πω, δεν είμαι ο γιατρός εγώ για να πω αν είναι καλό ή κακό, ούτε καν αν έφταιγε. Σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη περίπτωση ο ΕΟΦ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, είπε ότι δεν έφταιγε το εμβόλιο επισήμως και ένας γιατρός από εκεί παρετήθηκε διότι κατήγγειλε μεθοδεύσεις για να υποθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα η πρώτη εκτίμηση είναι ότι η γυναίκα είχε ιστορικό καρδιοπάθειας και έτυχε μάλλον, αυτό μας είπε η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, αλλά ότι η νεκροψία και οι ιστολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν πήγε κάτι άλλο στραβά. Adiós, mi corazón, que te den por ahí, que no me supiste dar. Είσαι κατά του AstraZeneca? Δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω. αλλά σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση που έλεγε και ένας ακροατής, ο Δημήτρης, χθες, ότι το εμβόλιο αυτό είναι πιο ασφαλές για τους μεγάλους από ό,τι για τους μικρούς, εδώ ξαναμπαίνει η κουβέντα για το ξεστοκάρισμα. Την θυμάστε ακόμα? Με αυτό που σας άφησα θα τελειώσω, με το Άι Καρμέλα, με τους χαιρετισμούς, θερμούς χαιρετισμούς στον λαό της Ισπανίας που δεν θέλει μέτρα και θέλει ακροδεξιά στην ηγεσία του και λαϊκό κόμμα για να του κάνει τα χατήρια. Καλή συνέχεια, να προσέχετε εκεί έξω και θα τα ξαναπούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά.